اوسنی سبک رب العالمین دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام نا او ترغیب ور کئی دی خبر تا چھپا خوراک کئی پاک خوراک اللہ منظور ان کے و قبل ان کے رے خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یا یور رسول اے پیغمبر یا یور رسول اے پیغمبرانو کلو من الطیبات خرید پاکنا وعملو صالحا او عمل کوئی نیک گورا دلتوئی پاک خوراکو کا او بیاور پسی دا ذکر کئی چا عمل نیکو کا اشارہ و دیتا چی عمل نیک بال قبلی گی چی گڑا کی حرامو کت دیر اگ دی سیدیو کے دشپی تاجد و تپاسی حج بیت اللہ تلارشی خو حرام پا گیر کیو در رب العالمین پا دربار کے اگ دی اگ دی سیدی دشپی تاجد او حج بیت اللہ نکبلی گی ذکر نبی علیہ السلام بخاری کی روایت تھی یو سڑے با پیادہ حج تتلی او دا حج بیت اللہ دا پیادہ رسلو اغاثرات او علامات با دا پا بدن وی لکه کپڑو باندی پا گیر باندی و پا سر کی بے اغا دلاری دا سفر دوری انختی اغا علامات با دا تخکاروی لیکن دے با دا بیت اللہ طواف کی نبی علیہ السلام وی دے با چگو وی اللہ اللہ لیکن مطعموہ حرامن وملبسوہ حرامن ومشربوہ حرامن فَإِنْ يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اللہ وی دے با پا بیت اللہ کی اللہ اللہ چگو وی لیکن خوراک بے دارام ہوئی سکاک بے دارام ہوئی لباس بے دارام ہوئی فَإِنْ يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ کب بیت اللہ کی دا اللہ اللہ چگے ہوئی خو قبلی جی ندا خوا حرام خوراک کا جی سے باجی بیت اللہ تلار شی ہو کہ آرامی حرام خور دے یاد لے دا جی دا آج قبلی جی ناو دا دعا گانے خوا ذکر اللہ ہوئی لوٹ دغا جنریٹر بن کے بھی جرام یا ایو رسولو اے زمان بیاو کلو من الطیبات خرید پاکنا واملو صالحا ومل کوئی نیک انی بما تعملو علیم یکنن تو پاچ عمل کوئی تاسو علیم پوئے امام و انا آدی امتکم او یکنن دا دین ستاسو دے امت واحدہ دین یو امت پا مانا دین سردلتا وانا ربکم موزیم ستاسو رب فتقون بس زمانو یری گئی فتقت امرهم و ٹکڑی ٹکڑی کرو دی امرهم اغکار دا دین خپل بینهم پا خپل مسکی زبرا ٹوٹے ٹوٹے تسنس کرے ٹکڑی کرو خپل دین پا خپل مسکی ٹوٹے ٹوٹے کل بین حریا وڈلا بیمار پاغسا لدیم چداروی خسر خوشالا بس پا خپل کار او پا خپل عمل خوشالا ونو دا قرآن درس تا دین نوی او دا دین خدمت نوی خپل چیز کول پای خوشالو جہاد تے دین نوی بس پاکپل عمل خوشحالو کلو اس بن ہارے اور ڈلا پاچ دی خسو فریہون خوشحالو فضلوں بس پرید دی لرا فی غمرتیم پاکپل گمرائی دوی کے یو مانا غمرتیم یعنی پاگجال گمرائی کے بس پرید دی لرا فی غمرتیم پاگجال دوی کے یا پاگ گمرائی دوی کے حتی ہی انتریونی تے اے گمان کئی انمانو مدو بیہی آغا چھ امداد کے امون پاغی سرا بیہی پاغی سرا من مالن دا مال و بنین او دا اولاد اے دا دس خیال دے چھ من مال اولاد دیر اور کر دے نو دا دو گمان دے چھ من گری دس را امداد کے ننا اللہوی دا مال او اولاد دا دس دیر اور کول او دے دا دین نلرکی دل دا دس را امداد ندے نو سار علوم اللہوی من تلوار کے او دی لرا فی الخیرات پا خوشحالو کی یا پہ خوشحالی ٹیم پہ ٹیم را لے گو نو تو خیال سرے گری کہ داد اللہ امداد دے ماں سرا نا اللہ ہوئی بلا شرون بلکی دی پوئی گی نا دی نا پوئی گی پا دی اللہ ہوئی مال ورکم اولاد ورکم خوشحالی ورمانی پہ تلوار را علم خودے پوئی گی نا دے رون اپا کرکو مونی سمیں چھ پا دی کدے زمانہ فرمانی شروع کری گی یقیننا کسان هم من خشیت ربیم چی اگوی دا پر ربنا مشفقون یری دون کی اوال کسان هم بی آیاتنا چی اگوی پایاتنو دا پر ربیمان راہی اوال کسان چی هم اگوی لربیم ملائی شرکون دخل رب سره شرک نه کوي. یا کسان یوتو نماتو چې ورکیا چې ورکی په قلوب وجلتون او زړه نه دی وجلتون پیر دی انه مل رب می اجونی کی نندی بخ پر رب ته واپس کړی شي. نو الائکا دغه صفاتون والا یصارون فی الخیرات تلوار کی پکارون دته کو کی قوم لا سابقونو دی دی لرا سابقون وړاندې کیدون کی دا نیکان دی الله وی کارون د نیکو کی منډو نیکو ته وړاندې کیږي. ولا نکلف نفسا او تکلیف نور کوي او نفس لرا الا وسع مگر مناسب طاقت دا ولدینا کتاب نو مختا مرنامه دی دا الله وی مختا ده ټول اعمال لیکلی دي. ولا نیرا کتاب نو مختا مرنامه دی دی ينطق بالحق چې بیان بکی پرشتیا باندې پر د قیامت بیا دتا الله وی د دې عمل کتاب ما سره لیکلی دی. کغلای کړی دا موج کړی دی ک دکاتی ورکړی ک د دین کار کړی دی ک جواری کړی دا ک سودی کړی دی ک زنای کړی دا دا ټول الله وی ما سره لیکلی پراتی دی. کتاب الله وی لدینا کتاب منقطع کتاب دے دا اعمال د دوی انتق بلاکی چې بیان وکي پرشتیا وهم لا سمونو دیوان به ظلم نکړي شي. الله وی رشا خبره به پر د قیامت د دوی عمل د کتاب بیا بیان بل قلوبهم فی غمرت بلکی زنا د دوی په مستی کې دی د دوی قران نا من آزاد د دوی قران نا زونه مسیوی دی قران ته نکینی. ولو ما اعمالنا دی لرا اعمال دی من دون ذلک علاوه د دوی قران نا اگر تفسیر المانی وی علاوه د قران نو سر نور عمل دی اگر باندې دوی مسیوی دی. الله فرمایي اگر نور اعمال سری د قران نه علاوه یو فنون الكفر والشرک تفسیر المانی چرا شرک او کفر دی. الله فرمایي لو ما اعمال دی لرا اعمال دی من دون ذلک علاوه د قران نا هم لا عاملون چې دی غیر لرا عمل کوي. الله وی حتا تر دی کله چونی سمگا مالدار دا دی آغیش پرست دا دی پازاب نیزام یا جرون ناگانا با دی بڑلی کی بیابا بڑلی کی چگه بوئی خو پاگا بڑلی دو پاگا چگو والو بیاکار بنی کی گی. اللہ وی دی دا قرآن نیلاوا پا نورو سیزنو ما چیوی دی نورو آمالو پسی چیوی دی. اللہ وی تردی کلی چونی سمگا مترفیم آغمس کلی شوی دا دی پازاب نیزام یا جرون ناگانا با دی بڑلی وی چگه بوئی. الله ورته وی لا تجر اليوم اخيم وينن راز يقينا تاسو من نازم سرا لا تنصرون امداد نشي کې دي نن چې مو امداد منشتخه چغو باندې تاسو امداد نشي کې دي باقي تراو آیاتنا سما چلوسته شول پتا تاسو فكون تمنا عقابكم بس وی تاسو پخلو پونو تنکسون اعراض کوم کی جما د آیاتونو نا مستكبرینا تکبر کوم کی وی جما آیاتونو دا مستقبلی نبی تکبر مکو بی پا قرآن سرا سامرن او کی تقوان موی زمان نبی تا چه تاو تا زمان نبی قرآن بیانولو تو تاسو سامرن کی تقوان وی نبی تا چه دا سی کسی میسی وی دوڑی موڑی وشنو نبی تا بیداوی اس وقت وی خواه اسلی وقت کم وی اے اس وقت کم چه تا قرآن بیانی وی مرد ناسو دوڑی موڑی وشنو سر تکلی متی پی وی نو ویدائی نبی تا میلو. الله فرمایي زب قرز قیامت ور توم تینګ شي تاسو زمانه وی ته کی تقوان وی سامران کی تقوان وی زمانه وی تا تج تاجرون پر خودن کی وی تاسو قران لا تاجرون هجران ته اون کی پر خودن کی وی قران لا یا تاجرون ردبت بموی په قران باندې قران متعلق والو له مبدرد وی او قران ترجمه ته مبدل افلم یتدبرون القول اللہ وی اے دے سوچ نکی قرآن تا ام جاہم یا غا چراغلے دویتا ما لم یاتی آباہم الاولین حاغا چنوراغلے مشرانو دو دی اولنو تا اللہ وی دے قرآن تا سوچ نکی اگر خبری تا سوچ نکی چھ دو دی مشرانو تا اگر خبر نوراغلے اگر دی تراغلے دا اے دو نبی علیہ السلام دو دور مشرکانو تا قرآن تراغلے ہو د دین اوران دی قرآن نو کنا د دین مشرکان او تعالی میکونو ته قرآن نو راغله کنا خو د نبی علیہ السلام د دور مشرکان ته قرآن راغله. الله فرمایي ام جاوم یا راغله دوی یا راغله دوی تا هاغه چې نه راغله مشرانو دا د دوی اولانو تا ام لم یاری پور رسولم اے نه دی پیجندل دی پیغمبر پلا قوم لو منکرون بس دی پیغمبر لرا انکار کئ یا ناشنای غنی عم یکولونا بلکی وائی دا مشرکان عم پا مارد بل بیهی جننا پا دی پیغمبر دی لیوان توب بلکی نا نا لیوانی نده اللہ وی بل بلکی جاؤم بالحقی راغل دیتا پیغمبر پاکا او اکثر دو دینا لیلحقی کاری ان حق لردی بدگن ان کی ولوی تبا الحقو کچر تابیشی الحقو اغا حق من ان کی احواهم دا خواہشاتو دا دی غلط و خلقو دا غلط و خلقو لفظت سماوات والاردو خامقا پتاعت بخورشت من نوج مکا کی ومن فی نواغا چی پا من تا دی دوالو کی دی اے اللہوی کچری حق و ان کی خلق دا باطل پرستو تابیشی نوزمت آسمان کی با فساد شکا لکنن چی فسادو ندی بل آغا مسلمانان دا کفارو تابیشول اغای مسلمان تا دیشت کردوی نو دیم دیشت کردوی اغه ګیروالا ته مولا ته د شتګرد وای طالب کوی نه دیم وای نو دا غي تابي شولن فساد دی کنه وګوره کوم شي په دې ملک اردان هر شي زغاب عذاب دی په دې ملک دین له فساد بچي ځکه الله وی کغه مؤمنان حق پرس اغه د باطل پرس تو تابي شول اغه چې سو یو د یاغه سوري اغه چې سکه یو د یاغه سکه نو الله وی له فرت السماوات خامخا فساد با قرشی پاس من نوزمکه کی او آغازی پا منظری دوارو کی دی بل آتی ناوم بلکی را ورکره دی موندی تا بی ذکریم نسیت ددی بزید نسیت پل نیراز کی ام تا صدوم حرجن یا غواری تا ددی نسی خرچا فقرات دی ربکا بس دی خرچی بس خرچه دی رب تا خیرون غوردار دی نسیت غواری مغوار رب نخرچه خرچه غوارا رب کتا غور خرچی دی او و خیر و راجی کی نو دا اللہ دے غورا در دکور که انکو نا مخلوق نی لازمی نیسا و مخلوق نا مغوارا خوا رب خاصا بہتر خرچی دے غورا در دکور که انکو ساتھ سنو و این نکل تدومو یکینا انتقام خوا دعوت ورکی دیتا طرف دلاری نگتاو یکینا ناکستان چیمان نرالی پاخرت دلاری دا اللہ نا لناکی بون رستو کی دن کی دی کم چی اخیرت نمانی دا اللہ دلاری دا اللہ دا کتاب نا رستو کی دن کی دی کچر راہ مکمونگا پدیبانی او لرکو مونده ده دین آغا عذاب چه پدوی بانده ده آغا چه پدوی بانده ده منظورین ده تکلیف نا نو للجو فی تغیانیم خامقان نوزی دی پتو سرکشو خپلو که ایرانو پریشان اللہوی که مون پا دی رحمو کو او اغا مصیبت اغا تکلیف چه دی ترسی دل لرکو تی نو دی بیا پا سرکشو که منده وی سرکش کیگی او تاکی کرا اخذ ناوم بلا عذابی نیولیو موندی لر پا عذاب اللہوی تاکی کرا اخذنا هم او بنی سودی لرا پازاب فمستکانو بس فمستکانو لربیم زکا پازاب بیونیسو فمستکانو لربیم نو شرمی دلی دی دق پر ربنا شیخ الاویر سے مانا کی زکا دی در ربنا شرمی دلی نو یا فمستکانو لربیم بس نبو ددی طاقتا لربیم دق پر رب خسا دخلاسی دو اللہوی کل چونی سودی پازاب تو طاقت به د خپل رب نه د خلاصي دوني ښا چې بیا رب نه ځان خلاص کی یا فمست کانو لربیم نو دی شرمیدلی د الله نه و ما یتذرون نو دی عاجز کوم کې الله تا تر دې کله چې پران زمونږه په دی باندې دروازې دا عذاب سخت نا ګان وی دی نو امیدا دا الله ذاته پیدا کړی دی تاول لا غو ګنا او سترګې او زړه نه لګ دی دعوت لګ دی اغه تاسو نه شکر استون کی دا الله ذاته پیدا کړی پیدا کری ای تاسو لرا فلان دی پزمگه کیو دی اللہ تبغون کریشی دا اللہ غدا تی جندی کول کی عمر کول کی دی اللہ لرا اختلاف دی رشپیو دورا چی آیا تاو دا کلنا کار ناک لئی گره مرگ و جون اللہ را ہوگی نشپا و رس کی اختلاف اللہ پیدا کرے بیام اکلنا کار ناک لئی بل قالو بلکی وائی مشرکان پشاند آغا چی ویلو اولنو آغا اولنو سنگ ویلو قالو ویلو اوگوی کلچی چو منگا مڑا او شو خاوری او اڈو کی آیا منگ با دوباره راپورت کلی شو دا خو موقع نمانی اللہو یا مخینون دا غصی ویلو دا حسنی کافرم دا غصی وی سو کوئی دا غصی جان نسوی کنا دیر آغا لنے مرا نن پا دی شکل دا انکار کلی پی دنیا کی مزید پا کار دی آغا جان سر بی بیا گو پا دی شکل دا انکار کلی او اغای پا بل شکل انکار کل اغایوی چمرشو خاوری شو اڈو کی شو تو دوباره با پورتا کی دا خو مکل نمانی چی دوباره با پاسو اگری پا یو طرز انکار او دای پا بل طرز انکار کی اللہوی تاکیق سرا دای باوی تاکیق سرا وادشوی دا مون سرا و مشرانو دا مون سرا آزادا من قبل و پخوا دا خو زمون پلانانو نکونو تا بمبیره که دل چی دا قبر نبا دوباره پاسای کامت که با دوباره پورتا کی دا کم دی مراسی قبری دی دا مخ که ندا هر پیغمبر ورته ویلی او دا پیغمبر هم دغه چی وای دا زمون مشران ته دغه چی ویل کېدل کچری دا وینو کوم دې پورته شو زمون مشران خاورې خاورې شول کوم نه پورته شول ور دا د مرلی ظالمانو دې بدا شي وخا او آیا اے نبی علیہ السلام دای بوی لقد ویدنا تاکسرا وعد شوید منسرا و مشرانو زمون سر دا پخوا ان آزان دی دا اللہ ساتی اللہ ولین مگر کچی دا پخوانو دا مکی نام بیاو بخ خلق امتیانو قومونو تدغسوی چه مرگ نرست جوان دی او دای کبر نرست بیا دوباره پور ازم قیامت پاسی دل دی دا مکی نئی کسی را روانی دا غسی بیوی دیتا بی کسی وی خوا او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا چالره لمن الارضو چالره اختیار ده دزمکی ومن پیاوارا چه پدیز مکدی کئی تاسو پویا سی قولون للہ دوائی مشرکان چه اللہ لره اختیار ده گورا اللہ منی خوا دیوئی دزمکی اسمان اختیار اللہ خسی خود دوباره پورتا که دلوشتا او آیا وقتا فلا تذکرون افلا تذکرون ایتاسو پنناک لی او آیا چه توک دی رب دا اسمانونو وو او رب دارش لوی وائی مشرکان چه اللہ ده او آیا آیا تاسو اتا تکون اتاسو یری گئی نا او اے نبی علیہ السلام دیتا مئن بیدی سوک دے چھ پلاز دار کیوی بادشاہی داری اچھی وہ یجیرو دا اللہ پنائی ورکی مخلوق تاولا یجارو علی او دی اللہ تا سوک پنائی نیچی ورکو لے کہی تاسو پویا وائی مشرکان چی اللہ لر اختیار دے قل نوی زمان بی دیتا وائی کم طرف تا تو سارون سیرو شو پتاسو بل آتے ناؤں بلا کی بلکر آتے پر مون دیتا پاکا اللہ وی دیتا من پاک خبر راتے کری او یکنن دیدی خامقا در و جن ندینی ولی دی ندینی ولی اللہ میں ولدین اولاد دیتی وی دا اللہ اولاد دی ملائک دا اللہ اولاد دی ملائک دا اللہ لون دی پریان دا اللہ زامن دی وزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زامن دی اللہ وی متخذ اللہ من ولدین ندینی ولی اولاد اللہ اولاد اللہ لر اولاد دیشتے لم یلد ولما لم یلد ولما یولد نا اللہ دے چانا پیدا دے و نا دے دے اللہ نا سب پیدا دی ندی نیولی اللہ اولاد او نشتے دے اللہ سرام من الہ سو ماود دے اللہ سرام من الہ بل مددگار اللہ وی ما سر بل مددگار الہ نشتے کچری وی پا ما سر بل الہ نویزن پا دوا وکی لذاب کل الہ خامقات سلب کلوی حریو الہ بی ما پاغس داغس طرف تا خلقا چی پیدا کری دی لالا باز ملا باز نزان بغت گر لے باز ردینا پا باز اے توجو کن اللہ وی کی چری ماں سر بل خدای وی نو ہر خدای با آغا ستا چی اغا پیدا کریو آغا طرف تا بتلے وی نو یو بوی ماں کل پیدا کری دا بل بوی ماں کل پیدا کری دا یو بوی زمان کار خانہ کی دیر کل گرے جوڑی گی بل بوی زمان کار خانہ کی کل گرے جوڑی گی یو بوی ماں دا انسان دیر کل پیدا کری بل بوی ماں دا دوارو با جگرہ واپ لیکن ان کی او سڑے او کارو کی ما دیر خکارو کو بلوی نمرا ما خکار کرے خیال یا یر فلانے وی دیر خولے تماشا جوڑے بلوی نمرا زج سنگے جوڑوں دائے گنتی سنگنی شی جوڑے بلوی نا زج سنگے جوڑوں دائے گنتی سنگنی شی جوڑے جگرہی کن اختلافی اللہ وی دو کاری کرو اختلاف پا خپلا کی دو خوزو پا کور کی اختلاف نا دو امامانو پیو جماعت کی اختلاف دو امامان پیو جماعت کی دیش نو دو لیڈران کی پیو کلی کیوی اگر یو بل سر اختلاف تھی کرن یو لیڈر وی لار پخا کا بل وی نا نبا پخے سیاست کی وران شی نیو بل نکار وران شی دو باچان کو پدی پاکستان کی ددی پاکستان باچائی بچلی دلے اسو گرد و سیاسیانوی اول زرداریو نواز شریف بارو نواز چگی والی روز نواز شریف شو اس با زرداری مرگری چگی وی دد گردولو را پارا اے دنیا کی دو طاقتوں یو بل نشی برداشت کولے اللہ وی کی طرف دی دنیا کی بل الہ وی بل خدای وی یو بل بے نشکل برداشت کولے یو بوی دا چیز ما خب پیدا کرے پل پیدایش طرف تا بتوجہ ہوئی پل بوی ما خب پیدا کرے نو لا لا بازو من علا باز زان بغت گنا لے بائی دا دینا پا بازو پاک دے اللہ داغنا چی مشرکانی صفتو نا بیانی بویا دے پغیبو پکارو بسو چت دے داغنا چی مشرکانیش مشرکان شریکی دا اللہ سرا او آیا اے نبی علیہ السلام او آیا اعلانو کا رب اما ترینی رب زمان کو خیماتا آغا عذاب تو ادون چوا دے کولشی تاو سرا بلکی نا تو ادون تاو سرنا یو ادون چوا دے کولشی دوی سرا مخاتم کچرو خیماتا رب العالمین ربی رب زما کچرو خیماتا هر عذاب چې دوی سره وعده کول شي نو ربا مگر دے ما د قوم ظالمانو سره رب کما ته اوخه اغا عذاب چې دوی سره وعده شوی را رب ظالمانو پټولی کې ما مگر دے اغا عذاب کې ممرا ګره او یقینا مونږه الله وی الان پدی خبره نوریا کا چو قوتا تا عذاب چی وعده کو دوی سره خامقا طاقت والیو اللہ وی کم عذاب چی تا تخو پاگی من طاقت والیو ادو قابل لتی دفکا پاگا طریقہ یا اختن چگر خیستا اس سیاه شرک لرا گناہ لرا اے دو گناہ ختمول پاگا طریقی اوکا چا خستا طریقہ فاگا طریقہ کرتن تو رزان نبدی نی جوڑا کری خوا اگا طریقہ بدا چاوی چی پاگا طریقی با گناہ ختمولو کوشش کے چگہ طریقہ بدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یارو علمانی مانا چل سوئی اگوئی ادو قابلتی دفع کا پاغت طریقی ہی آختان چگہ خستہ طریقہ داش السیعہ شرک لرا اگا خستہ طریقہ صدا اگا بیان دا توحید دے تفسیر علمانی وئی اصیا شرک بیان د توحید شرک کا دفع ختم ادو قابلتی ختم کا پاغ طریقہ ادو قابلتی ختم کا پاغ بیان سرا یا احسنو یا بلتی پاغا کی دی سرا یا پاغ مسئلی سرا یا احسن چگا مسئلہ د توحید دا اصیا شرک لرا منگا خپوی پاغا چی دی بیانی یسی پون چی دی بیانی او آیا ربا از اعوذ بر بکا پنای غوارم پتا سرام دا وسوسو دا شیطان نا او پنای غوارم پتا سر ربا دا حاضری دو دا شیطان نا حتی ازا جا دو ملموتو کلچ راشی و تند دی تا مرگ وائی با اللہوی کلچ دی کافرو تا مرگ راشی وائی با رب ارجعون دا جملے جمل آر دو وجد تکرار نا بار بار بوئی رب ارجعون او ربا واپس کی مونگ لرا بیا بدا کافر ظالم اللہ ہوئی چھ ملکم دے بچے ہوئی چھ ربا ما دنیا تا دوبارہ جوندے واپس ہو لگی لال لی دی رپارا چھتا آمل صالح آمل کم نیک بما پاس فیما پاس کی ترک تو چھ ما پری خودی دی آغا بد آمال اللہ داغی مقابلہ کی بنی کامال کم ما واپس کی دنیا تا اللہ وکلا نہ دا کنا دا نہ منم خان دنیا ته یو کافر دوباره نه لګم او امید نه دوباره دی بیا نه لګم کلا نہ دا کنا دا الله وی ان کلمتون یقینا دا یو خبر دا او قائل عاش دی بو وین کې ویلا الله دا خبر به بار بار کی وی بربا دنیا ته مولیګا چې نکمل کما الله دې بار بار دا کوي دا خبر به وی لیکن کلا نن دا چې نه چې تا دنیا ته لګم و می ورایم برزقون و می ورایم یعنی من امامهم و می ورایم او الاو د دنیا الله دې دی عذاب د قیامت نه الله وي و می ورایم او اخوا د دنیا الاو د دنیا برزقون یو برزخ دی الا یوم یبعثون تر ستر پورته کی دو برزخ یعنی یو د سترګو نه پناه حالت ته چې ته پای کې عذاب ورکو برزخ سے تو ہی پر دیتا ہوئی اللہ ہوئی دستر گنے اپنا دو دنیا دے خلق نے اپنا اللہ ہوئی اوزائی دے دو قیامت نولان دے اڑان دے اگر کی دی انسان تازاب ورکوم چی دے بی دینے کئی خبر پوچھ رہی کی پوچھ نشو اور اچھی رہی خبر باندے اللہ ہوئی دا برزخ تر توی پر دے الائیوم القیامات الائیوم یوباسون تر در پورتا کی دو کلاچ کپالش پش بیلے کی نبیابا برزخ ختم دی فلا انصاب بینهم نبی خپل ولی د دې پمس کې نسب خپل ولی بنی ښا یعنی فلا انصاب بینهم فلا یفید نسب فائدہ بونه صحیح نسب بینهم خپل مس کې وبلتا الله یو هغه نسب بینی بیا معنی نسب به فائدہ نه رسی نن کو دی وای د پختون نسب نه فلانی د فلانی نسب نه خپل نسب په خر کوي الله یو فلا انصاب بینهم بس نبی نسبنا دو دی پمس کی یوم ای دن پدغا ورازا یعنی نسب بفائدن رسی پدغا ورازا والآیا تسالون او نبی دی یا تسالون چی تپوس نبی دیو بلنا دیو بل نه بده یری تپوسم نشی کول داسه رزوی ها بتاسو چې تون چاکولات موازینو چې درون شو تول دا مال داغا دا چې تار دی به کامیاب د چا عمل چې درون شو پتل د میزان کې کامیاب وي الله پدې کې موږ شامل کا هر اسو چې پښو تول دا مال داغا دا با ته تانی چې تاوان کې چوری پل دارونا فی جہنم خالدون په جہنم کې به همیشه الله مونږ ته بچا الله وی تل فوجو منار پرتی به مخونه دی اورا اور به مخونه پر تولی حدیث کرا دی مخ او کناته دا به دومره پرچی دلې لکه دوه دغرو اوه دغرم لی دلې ها دلته چې سړی توډیری ته دی دومره لوی هار دی بلکې دی نه ومځي او دوه وحد بغیر الله یې کړو کده عربو زمکه کانه تک تور دی اوه کوم ځای کې دی مدینه کې دی مدینه سره نږدې دی اوه دغرا اے مرګرو تک تور دی کاری د مدینه تبه پهلا رستما او یو عربی وی زما شاگرد ماته وی وی دا تور تک تور دی کاری سمک پیلا وی یو عربی دا تا خبره کوله چې دا تور ذکر دی چې پدی باندې د نبی علیہ السلام د وفات وروسته خلق باغی شو باغیان شو غیر شو درې میاشتې مسلسل اور بل شو په ټوله مدینه باندې بیا داغی وروسته خلق نیکان شو وی دا تور والی دی که تک تور ماورتی دا تور والی دی سمک تور کھویلا وا تک تور کار نو اتور کاری تور دا اوہد غر نرے پا اللہ یکیو کا آئی کی سور بخنی وا ما دا ماسوس کولا شغبین دا صحابہ دا عبداللہ بن جبیر و نورو توشیوی اوہد غر ما دا ماسوس کولا چه دا غبین و اثرات ننم پا دی غر پراتی دا گاڑی که ناس تم دا سور سرخی سرخی وا غر رات رے کولا مدینہ چه طول گرو نتور دیو دی کی سرخی سرخی وا لکه دا وینا چه پا یو میدان کی پروسی و غزرش سروال غن دختار کولو زکر پدی کی در صحابو بینی توی شیوی خواه نو دوود در غرم را در دی کافرو او در دی مشرکانو او در دی بیدینو اننگی او کناتی با پرچی دیلی او سوچو که چه ننگی دوود در غرم را دوم را پرچی دیلی او کناتی دا بایو سم چیز بی خواه تلف حجوم النار سمیو چیز بایی که نخواه پرچی دیلی بایی مخونا در دی پاوت جانم دی با پدی کی بد شکلا تلفخ اصل وی بد شکلی دا تلفخ حجوم النار پرچی دلی بای مخونا دا دی پا اور دا جانم اور دا جانم باندی دا دی مخونا با پرچی دلی تلفخ یا سوجی دلی بای دوارا مانی سوجی کی با مخونا دی انا پا اور دا جانم دی با پدی کی دی بای پدی کی کالی هون بد شکلا نو چه دمرا پرسی دلی چه دا اوهد دا غر امرانانگی او کناتے دا بد شکلیش بکنن سمیو سیز بای نو خدای دیتی مونگا بد شکلا خیال علم تکن آیاتی اے اللہ بورتو ای اے نو آیاتو نظمہ چلستے شل پتاسو بس وی تاسو پدیبانی دروگ وی ان کی زکر دا اللہ کتاب و آیاتو نو تم دروگ وی وای بدوی ربا غلب کروا پا مانی بدبختی زمونگا شکوتنا یعنی لذتنا واہوانا تفسیر قرطبی ہوئی بدبختی زمگا خواہشات زمگا اگر دنیا خواہشات اور لذتنا پا مونگ زیاد چیو وکننا کومن ظالین اومن کوم گمران اے رب زمگا او باسی مونگا منا ددینا فین اغدنا بس کے چلی مونگا پس دوبارہ بیا غلط و کارون ہوتا نو بس یکینا مونگ بیو ظالمان زرگونا کالا بدوی دا چگی ہوئی دا بوئی چه ربنا اخرجنا منها اے رب زمونگا او باسی مونگا دینا زدی جانم نائی کچر واپس شی مونگا دوبارا نمونگا رو ظالمان لیکن رب جواب نورکی زرگون کالا پس برب جواب نورکی سبورتو اوئی رب قالا او بوئی رب العالمین ایک سو پیا کورش ایس پو پری جانم کی ولا تو کلمون ماسر خبر مکوئی بار بار زرگون کالا بدل دا چگوئی اللہ زدی جانم نمو باسا دنیا تمولے گا منگ بیا صحیح جوڑی گو ظالمان بنی ہو ظلم بن کرو زرگونہ کیا لپت برب جواب مر کی ایک سو پیا قرش ایس پو پری جانم کی ایک سا ہوئی چخی چی دوتا چخی پیجر اگر کتری تو ہو چخی اور اس پیتا تو کوری چھوڑو کے کتری اگر تو چخی چی تغیر چی رکھا نا او سپیتا سو کوری نو اللہ وی چخی شای پدی کی کوری شای پدی کی او اس خبری مکوی منسرا یکیناً وی او دل آزم آدم اندیگاونا چغی بوی ربنا آمننا اے رب زمان منگی محان داور دی بس بخنو کی منتاو رامو کی پمونگا او تی غرا درہم تونکونا فتخستموم سکریا بس نیولیو تاسو غیل را پتو کا کم چی زمان بندگانو اغی زمان کتاب بیلو زی رب من لم دخل گناو نمخفرت غفتا نسپو پورشی تاسو زمان آغا بندگانو پورتو کی کروی فتخستموم سکریا تا تو ابھی پر تو کی کولی ور اللہ بت داس پی ولی جوړ کی زکا دنیا کی د دیندار پر خندا کولا حق پرست پر خندا کولا ننم دنیا کی دیندار پر خندا چاچی گری کنا دا گری کلون ته ورته لو شیخا او شیخا خواشا او شیخ دی خواش یو دل ته شان دی چلو زیبم کی جندره ما تا یو پیخور کی وی شیخا خواشا نو ما ورته خط چټیا چې چټې میکرل نو بیا आवाज نکړ هر چاته به شیخ شیخا نو ما ورته او چټیا چې تا ته شیخ وای خط چټیا بیا به درته نو ښا نو د دیندارو پوری د ګیروالو پوری خنداګانې کی هيا سوچ دا لا دین بیانې ماغي پوری خنداګانې کول تاسو کوری شیسپو فتقتمون چې خیابت یولو تاسو غیلا پټو کار تردی چیرک تاسنا ذکری زما کتاب دنے ارک او تاسو منوم ددوی بوری تدکون وی خاندی دن کی یکیناً ما بدلور کروا دوی لرنن راز پسو دا صبر ددی دی دنیا کی تاسو ور پوری خاندلو دی صبر کرو نو ما دی تا بدلور کرنن راز دا صبر نن جنت تا بدل بوزم او تاسو بجاننم تا غرزو ما اللہ با دی بی دینو تا وی یکیناً ما بدلور کرنن راز پسو دا صبر ددی یقیناً ویری کامیاب قال کم لبستم او بوئی دی یو بلتا سمر وقت رکرتا او پا دنیا کی عدد سنین فلاد دی پزمائی کی عدد سنین چند کلنا وائی بگی وقت رکرے مونگی او رضی آسی صد او رضینا فصل العادین با تپو تو کئی داشمیر کا ان کو فرشتونا یو بلتا بوئی دی قیامت اغا پندوز درکال او رض اغا بڑی روگ دی اللہ دی پمگا سانکی دای چې هغه د ورځ یو غدوالي ته وګوري یو بل نه پته پوسکی دنیا کې مو څومره وخت تیر کړي پتر تا نور ورته یاره یو ورځ می مو ته دی ورځ مقابله کې خو هغه ورځ هغه ژوندۍ کوی ورځ ښکاری دی یعنی مو ورځ د دې دنیا او باندې هغه 50 پیته کال ورځ هغه 50 پیته کال عمر د چا سره د چا بیا کال د قیامت د ورځ مقابله کې بیا داسې غني چه رز دا یعنی مورز موختر کرو دنیا کی نا پنزوز کالش پتا کالا دیر زندگی دا او یا تیا خود انسان عمر دا غیی کن دیر کم کس دیتا لاپا دا عمر کیو رسی آغا دیر عمر دا دنیا چه دا دیر گرن آغا بورتا آغا جیان کی بیا سخکاری یو رز نی مورز یو رز نی مورز وای با دیر وقت تیر کرن یو رز یا تیر صد و رزینا بس تپوسو کا دا شمیر تا انکونا او بوئی رب العالمین یا او بوئی فرشتہ دا فرشتہ بورتا ہوئی کم لبس تم سمر وقت درکلتا ہو پس مکہ کی چند کلونا قالونو بوئی دوی وقت درکلنگا یو رضا یا چیز دو رضنا بس تپوسو کا دا شمیر تا انکو فرشتونا او بوئی فرشتہ اللہ بس تم وقت ندے ترکلتا ہو دنیا کی مگر لگ لو انکم کنتم تعلمون کاچی یقیناً تاسو پوی دے اپاسب تم رولمانی پدا مقام کے ذکر کئی تفسیر قرطبیم ذکر کئی یو صحابی تیو مریض را وستا چاگا مریض بانے بعد سرکش پیرے رات اگا بیڑے تنگولو اگا صحابی پہ دم واچولو بیا اگا پیرے نرات نو دا اغا پیری والا کسان لال نبی علیہ السلام توی اے دا اللہ رسولہ زمان پا اقبل سری چی بس سرکش پیرے راتا نو اغا پی اسن راجی چی منگا عبداللہ ابن مسعود تا دم تا بوتے لیاو عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام رو ورطیوی مر گریا پا اغا پیری والا دے کمیات سدم کریو چی اغا پیرے پی نرازی دا اللہ نبی تا عبداللہ ابن مسعود وی ما پی دا آیا چی ندم کریو افاسب تم نتر خیر نبی علیہ السلام ورطوری مرگریا اگر پیرے خودی رہی رکھو دے سوزو اگر سرکش پیرے ببیا پدن راضی اگر دے اس سوزو لو پدی آتون خو سوزی تاو سوزولو افا آسف تمہیں گمان کوئی تاو چی یکنن من پیدا کری تاسو آباس او یکنن تاسو بمگر واپس نکلیشی اوچد بی اللہ بادشاہ ریشانش تر بلاجت پرکو ان کے مگر دا اللہ دے رب دارشی دتمن ومیدو ماللائی نفید شرک پی دعا او زجر اوڑ کئی مشرکان تھا او سوک دے چرا مدد کئی سرد اللہ نہ بلاجت روا یا آغا سوک چرا مدد کئی سرد اللہ نہ بلاجت روا لا بران لہو بی نشتر دلیل دلارا پدی باندی انما حسابو یکنن حساب ددی انما حسابو یکنن حساب ددی را مدد کولو اندر بی پنی ضرب ددی یکنن شاندہ دینا کامیابی کی کافران اللہ وی اللہ نے علاوہ چھ بل را مدد کئی دا کافر دے او ددی حساب بورسر زوکم دلیل پی باندی ورسر نشتا قل وقل وائے نبی علیہ السلام دیتا رب اعظم اللہ اغفر بخنو کی ماتا ورحم اورامو کی پما وانتا خیر الرحیمین او تیغورا درحم کو ان گناہ اللہ پما رحمو کی رب ماتا بخنو کی رب اتا بہتر رحم کو ان کے درحم تو ان گنے ودی صورت کی دو قسم شرک رت کو شرک اعتقادی اور شرک فعلی او صفات دا مومنانو دلائل عقلیہ علمی دلائل عقلیہ علمی مقصد للختم دا پدی صورت کے ذکر شا چھے آغا مشرک پاغا دلائل چپ پاتے شا انشاءاللہ نور بس سباوائیو وآخر دعوانا الحمدللہ دعاو کی